Ma poisina lootsin, et saab minust kauboi, kes preerijaid avaraid. Kus roikui paik oleks olnud ja taevas oleks säranud kullana vaid. Eks sai minust mees ja sai minust kauboi, kes preerijaid avaraid. Ja ma nägin, et lootus on ikka vaid lootus, aga elu on kurb kauboi laul. Kus tuuled ja ratsud ja kauboid on säälika vangis muuhin. Kuid vanadus murrab ja üksindus luurab ja ma näen, pean käidu. Ma üksi veel tulees nukkerõttu jõudmas on. Igel on küll, rüüpan viskit ja tean, et mu parimad päevad läinud on. Õgvel vaid tuki. Kauaks, kes seda teab, ajub valgus pikas öös. Tundavas tuules ma sõnu vaid kuulen, sa ju tead, pean käidud su teed. Kus tuled ja ratsud ja kauboid on säälika vangis muuhin. Kuid vanadus murrab ja üksindus luurab ja ma näen, pean käidud murin. Kuid vanadus murrab ja üksindus luurab ja ma näen, pean käidud murin.